Radio 1. Cissi Wallin. Igår var det ju, som ni kanske förstår, vet, söndag. Jag är alltid ledig på söndagar, som de flesta människor, tror jag. Och det ringde på telefonen, min privata telefon. Jag svarade, jag brukar svara när okända nummer ringer. Jag är inte så rädd för det. En främmande mansröst säger, hej, har jag kommit till Cissi? Ja, jag heter XXX då. Jaha, okej. Jag har lyssnat på ditt radioprogram och jag skulle vilja prata om det här med... Ja, och så hade han ett ämne då han ville prata om. Jag tror det var arbetslöshet. Och det var sådär, det är inte första gången det händer. Jag tror inte att det är sista gången det kommer att hända. Jag sitter här varje dag och pratar för dig såklart, för er skull och för min skull. För att det är det roligaste jag vet. Baksidan är ju att det finns ganska många människor som inte riktigt, inte ganska många, men det finns en klick människor som inte tycks veta var gränsen går. Han ville ringa och ha sällskap på en söndag. Han försökte, det lät som att han skyllde på att han hade ringt fel och jag trodde jag ringde till radioprogrammet, men programmet sänds ju inte på söndagar. Varför ringer man då min privata telefon? Jag upplevde det som att vi pratade en stund och jag var ganska så kort, för jag kände att det blev lite för, han kom lite för nära in på, men jag upplevde det som att han var ensam. Han var ensam och ville ha sällskap. Och det ringer ganska ofta människor till mig. Kanske inte just ringer. Det ringer ibland, ska jag säga. Men det mejlar väldigt ofta, dagligen, människor till mig som har sett mig på tv, hört mig i radio, ja, läst någonting jag har skrivit någonstans och vill prata om sitt liv, om sina känslor, om sina rädslor, om sin ångest, om sin familj som man inte har kontakt med, om saker man har varit med om som är jobbiga. Och det är inget fel i det egentligen. Men jag är inte en jourhavande präst. Jag ger allt av mig själv när jag sitter här. Jag ger allt av mig själv när jag sitter i tv och jag skriver någonting och jag skriver på Twitter. Jag bryr mig genuint om medmänniskor eller folk jag inte känner också. Men sen är det liksom nog för mig. Jag måste få gå hem och ha min privata sfär. Och det här med ensamhet är ju otroligt känsligt. Jag har själv varit i situationen i mitt liv, framförallt för säkert 5-6 år sedan. Jag gick ut på Stureplan hela tiden, eller även här på Söder. Jag var en sån här riktig ute-tjej. Jag hade VIP-kort överallt. Jag kände inom citationstecken alla. Jag hade 300 nummer i min telefonbok. Jag kunde inte gå på stan inne runt Stureplan utan att säga tjena, tjena, tjena, tjena, hej, hej. Jag kände mig så fruktansvärt ensam. Jag har aldrig känt mig så ensam i hela mitt liv. Varför? Jo, för jag hade ju inga riktiga vänner då. Jag hade ju valt bort dem på något sätt, omedvetet kanske, jag vet inte. Det var inte meningen, det blev så. Jag hade inga riktiga vänner, någon jag kunde ringa när allting kändes skit. Någon jag inte behövde förklara så mycket för. Någon jag inte behövde hålla upp en fasad för. Jag hade inga sådana då. Det tog mig jättelång tid att bygga upp det där igen. Bryta ner det jag hade och sen rasera allting för att kunna bygga upp det igen. Och vad som var viktigt, inse vad som var viktigt. För ensamheten, den känslan av ensamhet, är ju något av det skamligaste, mest skamliga man kan känna i det svenska samhället idag. Vi har flest ensamhushåll i hela världen, nej, hela Europa, förlåt, i hela Europa, kanske hela världen också, men jag läste hela Europa i alla fall. Och det innebär ju egentligen ingenting förutom att vi bor väldigt mycket själva här. Det behöver inte betyda att man bor själv bara för att man är ensam bara för att man bor själv, att man känner sig ensam och övergiven och sådär. Men jag kan ändå spekulera i att hela det här med att vara singel och bo själv, eller man kan ju vara särbo, men de flesta som bor själva tror jag inte är särbos. De är ensamma på så sätt. De vill inte vara det. Och jag har bott själv ganska mycket i mitt liv och tycker det är jätteskönt, men det är ändå dubbelt för mig i alla fall. När man kommer hem från jobbet och det är ingen där, det är tyst. Det är helt tyst. Det man gjorde, det man röjde fram på morgonen ligger liksom fortfarande kvar. Det är ingen som har, så att säga, levt i lägenheten medan jag var borta. Jag går och lägger mig själv, det är mörkt, det är tyst. Jag får lyssna på en ljudbok för att inte känna mig ensam. Och jag har valt det själv, men jag har ändå ångest över det. Nu bor jag sambo och det är för det mesta jättefantastiskt, men ibland vill jag ju vara själv. Och i den tanken så föds ju också det här med självhet och ensamhet. För att välja att vara utan någon annan fysiskt, om man säger, i sin närhet, det är ju självhet, om man får använda ett nytt ord. Ensamhet för mig är ju en ofrivillig, ett ofrivilligt tillstånd där man vill ha människor nära. Man vill ha allt ifrån fysisk närhet, bara en kram, till att man vill ha de bästa av vänner som finns där och äter såna fantastiska bruncher som de gör i Entourage eller Sex and the City, och man kan berätta allt och man fyller i varandras meningar. Ring till mig Sissi idag och prata om ensamhet. Är svenskarna ett generellt väldigt ensamt folk, tror du, om man baserar det här på att vi har flest ensamhushåll i hela Europa? Eller är vi lite såna av naturen? Vi vill inte riktigt ha människor för nära. Och det är självvalt. Men i det här yrket som jag har haft nu många år, både med radio och tv och så här, när man blir någon slags publikperson, så upptäcker man att det finns otroligt mycket människor som tror att de känner den. Och det är ju inte så konstigt. Du kanske som lyssnar kanske tror att du känner mig. Och det gör inget. Jag pratar gärna med dig och delar med mig av mitt liv, och du delar med dig av ditt liv. Och det är en fantastisk stund. Men efter det så skiljs vi åt, just nu i alla fall. Vi känner ju inte varandra. Och det kanske är bra om det är så. Jag vet inte. Man kan inte känna alla. Man kan inte vara kompis med alla. Alla kan inte tycka om en heller, för den delen, om det är så. Men det jag funderar på är att jag skulle säga var, genom mitt yrke så har jag mött otroligt mycket ensamma människor som hör av sig, skriver jättelånga handskrivna brev. Det ringer mycket människor hit till både mig och till Aschberg och till Eva Russ och till Kim och till Hjärt och till alla möjliga. Och vill egentligen inte prata om någonting. De vill bara prata om sin vardag. Ja, de vill prata om sitt liv. De vill bara höra en röst i andra änden. Och det är fantastiskt. Men frågan är, den känsliga frågan som jag aldrig riktigt vågar ställa dem, man känner har de tendenserna, det är ju, har du valt det här själv eller lider du? För det är inget skamligt, tycker jag, att ofrivilligt ha blivit ensam. Det kan ju faktiskt hända vem som helst under vissa förutsättningar. 0200 11 12 13 är telefonnumret du ringer och pratar om ensamhet. Och kan man vara så hårdragen att man säger att det är kufar som får liksom lite skylla sig själva som blir ensamma och inte har några vänner? Eller kan det, som jag nyss sa, hända vem som helst? Vem pratar jag med? Där var det ingen alls. Hallå där? Det brukar vara så här i början. Ingen ringer och lägger på. Hallå? Eller jag menar, alla ringer och lägger på. Hallå där? Hej Cici. Nu funkar det. Matte. Hej Matte. Jajamän. Hur ensam är du? Nej, jag är inte speciellt ensam. Handen på hjärtat. Jag har varit, alltså målet att jag är singel, men jag är inte ensam. Vad tycker du är att inte vara ensam då? Förstå sig själv och hur jag ska kunna ta tag i det som är ett behov. Mm. Och det är det som, alltså vi är ett flockdjur och vi har de behoven av att, ibland förstår vi dem inte. Utifrån, som jag brukar säga, så min lampa lös i 45 år, men det var ingen hemma. Mm. Och det är då att förstå, alltså det bjuds på en massa hormoner och annat, alltså för att saker och ting ska hända. Annars så skulle vi sitta och dö bakom en sten. Och så skulle vi inte bli fler människor. Men dagens samhälle så får vi ju inte vara människor. Det var intressant sagt. Hur menar du då? Att vi inte får vara människor? Ja. Nej, alltså vi ska ju vara könlösa. Vi ska inte, vi får inte förhålla oss då man, kvinna, utan allting ska ju vara könlöst. Och hur ska jag tolka det om jag... Men hur menar du? Vi har ju kön. Det är ju aldrig någon som kommer ta bort våra kön om vi inte själva väljer att operera om oss. Ja, men... Du är ju man. Vi får ju... Ja, men får vi vara män? Alltså, men vad är att vara en man då? Mångt och mycket så har vi tagit bort det här. Och det skapar en massa missförstånd kring människor. Hur vi ska förhålla oss till oss själva. Men tror du att folk var mindre ensamma för 30 år sedan när könsrollerna var ännu starkare? Det tror inte jag. Jag tror folk var mer ensamma då när internet inte fanns, till exempel. Ja, internet har väl skapat en ensamhet om någonting. Eller tvärtom, en väldigt stark gemenskap. För du kan ju sitta uppe i norra Norrland och känna dig jättesocial för att du pratar med massa människor som bor på andra sidan jorden. Ja, men det tillgodoser inte dina behov som människa. Hur vet du det? Jo, för att du har saker i det utifrån att du behöver. Du har själv nämnt dem. Alltså det här med beröringar och annat. Vi behöver sånt för att kunna må bra. För det är bekräftelse på att vi är någon i ett sammanhang. Och jag menar, bekräftelse, det är ju inte bara att prata. Utan det är ju faktiskt så att vi får träffa människor och uppleva det människor. För att det finns mer än bara prata. Va? Kommunikation är så mycket mer. Men och tror du inte, Matte... I mediet. Tror du inte att det kan vara så att man... många träffas via internet som aldrig hade träffats annars. Att man vill ta det här steget. Jag har till exempel en kompis nu som har träffat en pojkvän som bor i England via nätet. Och de blev i stort sett, det kanske låter konstigt, men de blev tillsammans över internet. Och sen ska de ses nu. De säger att de är ihop fast de aldrig har setts. Och nu ska de träffas för första gången. På, alltså kötsligt. Så. För vissa människor, men det är ju så här att för en del blir det en form av ersättning. Alltså, för att det här med att träffa människor över nätet, det har ju inte liksom vad evolutionen och naturen har gett oss att det ska gå till på det sättet. Och det är någonting då som är nytt. Men kan, är inte evolutionen också till för att ja, det är just det finns en förändring i det där. Det finns en ständig teknisk progressiv som ska passa det ekonomiska systemet. Men vi människor, vi är inte så jävla snabba i våran utveckling, så vi förändrar våra gener och vårat innehåll på 100 år. Liksom. Du menar att till exempel internet och till exempel det här med debatten om jämställdhet har förstört människors förmåga att träffas på riktigt, som man säger? Mycket utav det moderna samhället utifrån att vi får lära oss. Jag har sagt det förut, alltså, vi får lära oss vad vi ska vara för någonting och vilka roller vi ska ha och inte vara människor. Och vara människa, då innebär att vi måste lära oss en massa saker som barn. Och det gör vi inte genom att läsa en text. Det måste vi få till oss genom att prova. Ja, men det håller jag med om. Learning absolut. By doing, liksom. Learning by doing är jätteviktigt. Men det jag inte förstår riktigt, Matte, är det här med du vet att jag är rabiat feminist på många sätt. Men just varför könsroll, alltså varför vi, du säger så här, Vi lär oss vilka roller vi ska få och det hämmar oss. Det är väl precis det min kamp, om man får säga så, mot könsroller. Det innebär ju inte att jag är så trött på att man tror det. Det innebär inte att jag vill radera manlighet och kvinnlighet. För manlighet och kvinnlighet är ju väldigt individuellt. För någon är manlighet att vara stor och stark. För någon annan är manlighet att vara jättefeminin. Om man nu, vad det nu är, liksom baka bullar och vad som Ernst Kirchsteiger. Så att det öppnar väl bara upp för fler roller än snarare tvärtom. Om vi ska ha den debatten, eller hur menar du då? Ja, för mig, alltså den här med jämlikheten. Alltså, vi är alla lika värda som människor. Men ja, det hoppas jag att alla tycker faktiskt. Ja, nej. Alltså, där säger jag inte emot dig. Men nej, det hoppas jag. Att, utifrån att vi är barn och när vi växer upp och våra behov, så behöver vi förstå oss själva. Om jag ska vara pojke då, och sen så får jag hormoner och så händer det en massa saker och så ska jag bli man. Och då behöver jag ha förebilder och någon som kan visa mig. Ja, men det finns väl jättemånga bra manliga förebilder. Mer än vad det kanske fanns för 20 år sedan, så var ju de manliga förebilderna typ Rambo. Alltså, jag kan inte få dem från tv och vid sidan om. Sånt måste finnas hemma. Ja, men det är väl inget som utesluter. Vad har det med ensamhet att göra? Att, tror du inte att manlighet idag är mer utbredd än vad den var förr? Att idag finns det ju många mer, det finns en anledning till att jag tror många, om jag får generalisera, många män, jag vet inte hur gammal du är, 45? Ja, 50. 50, ja, inte så långt ifrån. Nej, men jag tror det finns många män som är födda på så här 40, 50, 60-talen som har mycket svårare, inte alla, men många, som har mycket svårare att prata om känslor och visa sig svaga och visa sig ledsna än vad det finns killar och män som är födda på 90-talet som kan. Det håller jag med om. Och det tror jag skapar mycket ensamhet. Att man sluter sig. Jo, men jag har en släkting faktiskt, en manlig släkting som är otroligt ensam ofrivilligt. Och han har på ett sätt valt det själv, på ett sätt så har han haft väldigt svårt att släppa in människor. För han tycker någonstans att en riktig man visar sig aldrig svag. En riktig man sköter sig själv. Och det är klart att det är svårt att träffa till exempel en kvinna då att leva med om han har den inställningen. För att en livspartner vill ju att man släpper in en. Emotionellt. Ja, och där är vi ju också precis då. Det finns ju olika teser där, men alltså utifrån att efter kriget så fick vi faktiskt lära oss väldigt mycket utifrån att vi män skulle jobba, vi skulle bygga upp ett samhälle och så skulle vi till slut alla hjälpas åt. Så skulle även kvinnorna ut och jobba. Och det här är ju någonting då som har skapat en massa oreda utifrån oss människor. Så du menar att kvinnorna ska fortfarande vara hemma med barn? Eller vad är det nej. Får jag prata? Ja, jag bara förstår inte vad du menar. Lägga någonting åt mig. Men nej, jag frågade bara. Det här är samhället. För att, alltså, och det har ju gjort att vi har massor med skilsmässobarn. Jag är själv ett skilsmässobarn. Och utifrån att vara liten och inte få uppleva två människors sätt att behandla varandra som vuxna. Så har jag tappat mycket av de bitarna. För jag fick aldrig uppleva det som liten. Och när ska jag få tillgång till det när jag inte får det som barn och att det bjuds in till det? För idag så är det väldigt lättvindigt jag vet att det förändras den här synen på hur det ska vara. Men vi har tagit bort så mycket som har med oss människor att göra. Alltså, det som i grunden är människa. Matte, vi måste ta en paus. Den är 18 över. Vi skulle gått ut 15 över. Men jag tackar dig. Och tack för, för att du ringde. Tack själv. Ha det bra. Okej. Samma. Hej. Ring till mig som Matte precis gjorde efter pausen och prata om ensamhet. Han hade en massa teorier där att det berodde. Vi är mer ensamma nu än förr, för att jag förstod inte riktigt vad han menar, men jag tolkar det som att vi har slutat att vara människor. På något sätt har vi gått in i en digitaliserad ålder och vi bryr oss mer om karriär än familjen kanske. 0200 11 12 13. Ringer du till mig, Sissi, i Radio 1? Radio 1. Sissi Wallin. Tror du rent av att ganska många människor låter bli att bryta upp relationer som inte är bra? Vi pratade om vänskap här i förra veckan i torsdags i Radio 1 hos mig, Sissi Wallin. Och jag spinner vidare och pratar om ensamhet idag. Ett väldigt stort och skamligt ämne. Skamfyllt. Tror du att det kan vara så att många människor inte väljer att gå, om det nu är en kärleksrelation eller om det är ett vänskapsgäng som man inte trivs i? Ja, men alla känner väl till, kan identifiera sig i känslan av att inte trivas, att känna sig obekväm, osedd, orespekterad och så vidare. Låt man bli att gå för att man är rädd för att bli ensam? Det är min fråga, kortfattat men invecklat. Jag är dålig på att komma till sak, ni vet det vid det här laget. Men Jag tror det. Jag tror att många människor idag är så rädda för att i alla fall framstå som ensamma. Det är på något sätt en tid när vi samlar på, så också jag är verkligen en del av den här kulturen. Vi samlar på likes. Desto fler som har gillat vår ganska menlösa bild på någonting vi har ätit, desto sämre är man. Desto fler som utåt sett visar att jag vill vara din kompis, jag vill vara en del av din krets, jag vill vara en del av ditt liv, desto bättre är man. Desto färre vänner man har, desto sämre är man. Det måste ju vara något fel på någon som inte har några kompisar, eller? Jag kan tycka att det är jättesvårt att hitta kompisar. Jag har hittat många vänner på slump, via slumpen, men framförallt via internet. Jag skulle säga att hälften av mina nära vänner, jag har väl kanske 10 personer som jag kallar nära vänner. Bästisar tycker jag är så svårt att ranka. Vem är bästis? Men de som är närmsta kretsen. 5 av dem har jag hittat via nätet. Via bloggar som jag börjat läsa och sen börjat kommunicera. Och sen så småningom har vi kanske gått och fikat och så har vi vuxit fram en vänskap. Eller att man har börjat chatta någonstans. Eller att man har killar man har träffat på nätet som man sen har dejtat. Som man sen insåg, nej men det här var inget kul. Vi gick inte igång på varandra, men vi kan vara kompisar. Och nu är vi jättenära vänner. Sådana situationer är jag otroligt tacksam för. För hur annars får man kompisar? Och vad är egentligen det som är så himla hemskt, må vara ganska ensam egentligen? Alltså det är ju hemskt för att man vill, människan är ett flockdjur typ. Men vad är det som är så skamligt med att erkänna att man inte är det här kompatibla flockdjuret som man skulle vilja vara? 0200 11 12 13 ringer du och jag har med mig Thomas. Hallå? Hör du mig? Hallå? Tjena! Hej! Hej! Vad tänker du? Jo, jag tänker att jag tycker att kan börja känna lite att pendeln börjar svänga över åt att det inte är skamligt längre. Jaså? Att vara ensam. Jag förstår precis hur du tänker och menar. Men jag vet inte, jag tycker liksom för någonstans har det blivit lite så att visst, jag håller med dig, det är ett fenomenalt verktyg att knyta kontakter på ett sätt internet, men ändå finns det samtidigt en ganska lite lätt känsla av, tycker jag, att det är okej att säga att här sitter jag ensam över internet liksom. Så att jag men däremot så håller jag med din kollega Eva från Italien. Hon som är riktig psykolog. Jag är bara hobbypsykolog. Jag håller med henne att det, alltså möten in real life som vi säger, det är ju oöverträffat. Och har du på avsikt liksom att utveckla det här internetkommunikationen, då ska du ju försöka få ditt stånd fort som möjligt. För jag tror precis som hon sa där att det är så himla lätt att fastna i det här att man upplever att man har ett jättestort nätverk som äger rum internet. Men hur tänker du då med vänskap, Thomas? Känner du att du har ganska mycket IRL-kompisar? Nej, jag är en märklig situation. För att jag behöver sällan vara ensam. Faktiskt. För att jag kan i regel träffa folk när jag liksom känner att jag har det behovet. Men jag känner mig faktiskt till och från rätt ensam. Jag kan nog säga att jag inte betraktar mig som avskild utan ibland ensam. Men på ett sätt ändå frivilligt. Men jag kan ändå liksom... Du kan ändå sakna folk eller någon eller sådär. Ja, precis. Och det är liksom lite såhär semifrivilligt eller hur man ska uttrycka det. Men jag förstår, kan det vara som det känns för mig, Thomas, att när jag är själv eller ensam, får man säga, ser det, så kan jag ibland känna mig jättesocial, det kliar i kroppen, jag vill ut och träffa folk, och sen så när jag väl gör det, ja men då går jag väl ut och tar en öl med någon, och då vill jag bara gå hem. Inte alltid, men den känslan kan komma upp att när man väl sitter där med fyra personer som bara bla bla bla, och jag pratar också hela tiden, eller jag kan ju lyssna också, men då blir jag nästan så här, då blir det overload för mig, då vill jag gå hem och vara själv. Så att man vill alltid ha det man inte har på något vis. Det kan ju vara ett klart inslag. Så är vi ju lite grann, tror jag, att vi söker på något vis, på något konstigt sätt. Det som vi inte har för stunden, det vill vi ha. Men det är lätt att sitta och glorifiera. Jag tänker så här, man sitter på nätet och så tittar man på Facebook. Så ser man, eller på Instagram eller vad det nu kan vara. Åh, titta vad kul de verkar ha det på den där festen. Här sitter jag själv och kollar på en film och deppar. Men det är, man förhärligar, man glorifierar. De kanske inte alls har så himla kul på den här festen, men man tror det när man sitter där själv. Ja, däremot så tror jag ju att det är jätteviktigt att man verkligen testar, att du ganska snabbt liksom ger ut och testar. Jag tycker nog att jag är lite pragmatisk, för ibland kan jag ju känna så här, nej men nu vill inte jag vara själv här längre. Vad gör du då? Då är det bara att ge sig ut alltså någonstans. Och då, går du ut själv och sätter dig på en bar, eller vad gör du? Det har jag gjort. Jag har begett mig liksom till bio kanske. Och där kommer det in som jag tänkte säga faktiskt. Att, då kan man ju åka pendeltåg. men då kommer det här in att det är svårt att närma sig människor så där lite så här anspråkslöst. Vi har ju inte den kulturen i Sverige. I USA det var precis, där är det verkligen så. Fast där släpper ju folk inte in en på djupet, men de släpper ju in en i alla fall. Man kan ju ha otur alltså, likväl som man kan ha tur, så kan man ju ha otur att träffa på människor som inte alls vill prata. Men då får man väl respektera det. Men sen kan man ju ha tur att träffa människor som liksom vill prata. Och vad jag förstår så är det där, är det inte bara svensk, det är väl ett lite storstadsfenomen. Fast jag kan, nu åker jag ju dit som turist, så att det är skillnad, men jag har varit väldigt mycket i London och i New York nu också, och det är så här nu i höstas och, eller vintras just nu, och nej, fast säger jag nyss, jag kan inte prata, i måndag, förlåt, jag var där nyss, och jag upptäcker att det jag ska säga är att jag upptäcker att det är en helt annan social kultur i till exempel London och New York än vad det är i Stockholm. Här är det, där är det inte konstigt att sitta bredvid någon på tunnelbanan och säga så här, ja du, jag tänkte gå till något bra ställe ikväll, var ska man gå någonstans? Och så ger de massa tips. Gör man det i Sverige, folk säger, är du med huvudet eller vad ska du äta, ska du äta upp mig, är du kannibal? Liksom. Men vad händer när, för det, är det så du botar din känsla av ensamhet, att du går ut och liksom random socialiserar med folk? Eller vadå? Ja, det kan vara så. Jag vet inte alltid om jag gör det medvetet. Men när jag, till exempel om jag ska in till stan och åker pendeltåg, så kan jag märka att jag blir kontaktsökande. Och då tänker jag så här, ja men det beror nog på kanske att nu har jag suttit hela dagen och direkt inte pratat med någon. Och då blir det... Men då märker jag det här att faktum är på en enkel fråga så kan man alltså få ett helt oförstående ansikte till svar, och det måste jag säga, då det blir jag häpen över. Har det gått så långt alltså? Jag tycker det är jättebråkigt. Men du kan likväl också träffa på en människa som kanske är i samma situation som dig själv, som gärna slår igen. Two lonely souls, bara bondar. Ja. Thomas, vi måste ha nyheter, men jag tycker det är intressant det du säger. Det är progressivt, intressant. Ja, tack snälla. Ha det bra. Detsamma. Hej! Och det är inte sagt att jag inte skulle kunna bli kompis med någon som ringer in till mig. Men det som jag inte gillar är när människor ringer mig mitt privata nummer eller mejlar min privata mejl eller vad det nu kan vara på helgen, inte respekterar integriteten. För att de tror att man är någon slags jourhavande präst. För det händer ganska ofta faktiskt. Folk har ett behov av att skriva om sin skilsmässa till mig. 2 A4. Jag är väldigt empatisk. Jag ska säga att jag är överempatisk ibland. Men jag förstår inte varför man tar det med mig. Det är ju sorgligt Att man inte har någon annan som man på något sätt står nära, känner. Som man, eller en terapeut, vad vet jag. Alla har inte råd att gå i terapi, men ni förstår vad jag menar. Som man kan prata om de här sakerna med. Det är ett väldigt, jag tycker det är en röd flagga som viftas där. Folk är så ensamma så att de gärna vill berätta för främlingar om sin skilsmässa, för de har ingen annan att vända sig till, eller? 0200 11 12 13 ringer du till mig, Cissi Wallin i Radio 1, och pratar om ensamhet. Jag är tillbaka alldeles strax. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. Det är måndag och det regnar här i Stockholm i alla fall. Måndagar med regn i slags så här, veckan innan löning känns ju som en kanske inte den bästa dagen för de som är ensamma. Mauro Scocco skrev ju en låt för 100 år sedan om sång till de ensamma, tror jag den heter. Jag kan inte texten, men den är så där tårdrypande. Och uppenbarligen så finns det väldigt mycket ensamma människor i vårt land. I alla fall om man ska tro statistiken vad gäller antalet så kallade ensamhushåll. Folk som bor själva. Sen behöver inte det betyda att, ja, vi är faktiskt ligger högst på listan i Europa. Sen behöver inte det betyda att man vantrivs med den här självheten eller ensamheten. Man kan ju vara särbo, fast det registreras ju inte då eftersom man inte bor ihop. Eller så sitter man där i sin jättelilla etta någonstans och mår dåligt och äter sin ensammiddag och drömmer mest av allt om att ha någon att dela livet med. Eller fler kompisar, vad vet jag. Berätta för mig vad du tycker och tänker kring ensamhet. Och varför är det så skamligt att erkänna att man är ensam? Jag är en ganska ensam person. Jag skulle väl gärna haft fler kompisar. Samtidigt känner jag att det räcker med dem jag har. Men ibland kan jag känna, fan, varför har jag inte det där tjejgänget som jag ska anordna någon slags möhippa med? Jag har inte det. Jag har andra typer av vänskapsrelationer. Men jag har inte det där som man på pappret liksom ska ha. Du lyssnar på Cissi Wallin. Kanalen heter Radio 1. Och du ringer till mig på 0200 11 12 13. Och jag har med mig Janne. Hej! Hallå! Hej! Det är Kjelle som ringer. Är det Kjelle? Då tryckte jag på fel knapp. Hur är det, Kjelle? Bra för det. Vad tänker du? Jag ska berätta en historia för dig. Ja, men gör det. Jag var för det tillfället egen företagare, och så var vi ute på en mässa. Och så var det en mässa där vi hade klätt upp oss i frack. Tjejerna hade långklänning och vi hade frack. Det var tjusigt som 17. Och sen så sa vi till varandra, eller jag sa så här som chef då, att ikväll bjuder jag på krogen, ni får äta och dricka vad fasiken ni vill som lön för det här. Det var på söndag kväll. Och så satte vi igång och vi hade jättekul. Och sen så plötsligt så kom hovmästaren fram och berättade att era nota är betald. Jaha. Förlåt. Vadå betald? Jo. Vem har betalat den? Jo, det sitter en kille där borta. Han har varit ute på, om det var Solvalla eller vad han var, och hade vunnit 250 000 kronor. Och hade ingen utav polarna som ville följa med honom ut och festa. Och så han ville fira det då, så han var själv. Och så hade han betalat notan och frågat, får jag vara med? Men gud. Ja. Det var väl jätterent egoistiskt för dig, så var det väl gött ekonomiskt. Men det är ju lite konstigt att så här köpa sig. Ja, han köpte in sig. Ja, hade han fått vara med även om han inte hade gjort det? Om han bara hade frågat, får jag hänga med er ikväll? Självklart. Varför tror du inte att han gjorde det bara då? Varför tror du att han var tvungen att betala en nota på flera tusen? Han ville leka med oss, för han tyckte vi var himla kul. Vi hade ett eget bord där och vi hade då glamour och kul. Uppklädda, fina och så. Men det här historien, Kjell, är ju väldigt sorglig, kan jag känna. Det var ju en fin historia på ett sätt, men du är inte färdig, fortsätt. Så fortsatte vi då att äta och dricka. Och då restaurangnotan, den tog jag naturligtvis. Men då sa han så här, nu är det så här. Jag har dessutom bokat en svit på det här stora hotellet som ligger vid centralen. Vill ni följa med så fortsätter vi att dricka champagne. Ja, självklart. Och så körde vi några timmar till där. Och han beställde in såna här flaskor som kostade på 3000 kronor, vad det nu kostar. Och det rann mycket pengar alltså. Jag kan tänka mig. Och sen så sa jag, men och så småningom på små timmar då så sa jag att, ja men nu måste vi gå hem faktiskt. Och då sa jag, men vi måste hålla kontakten på något sätt. Det här var ju jättekul och så. Men så blev det inte. Vi skildes där och sen så har vi aldrig sett. Så det här är många år sedan, det kanske är 15-20 år sedan. Fick ni varandras nummer och sådär då? Nej, det blev aldrig så. Nej, okej. Men ni sa det i alla fall. Åh, vi måste ses. Ja, jag tänkte, så du pratade om det här ensamhet. Och då tänkte jag, den här historien måste jag berätta. Ja, men den är var jätte... Det är jobbigt, men så är det. Och så var det. Hur har du tänkt på det här efteråt då? Jag tänkte på det. Men då och då så dyker den upp, den här historien. Vad tänker du då när den dyker upp? Tycker du synd om den här killen? Eller tyckte du synd om honom? Eller? Ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Mm. Det är hemskt och så. Men nu blev det så att han hade ringt runt och frågat sina polare och ingen ville leka med honom. Jag blev alldeles gråta. Det var jobbigt. Tack snälla Kjelle för att du ringde. Ha det så fint. Varsågod. Okej. Och det är sånt där som kan få mig helt gråtfärdig. Jag kan, det vet ju inte jag, men jag kan gå på stan och så kan jag se en, framförallt om det är en gammal farbror eller tant som är, ni vet, har lite svårt att gå och sitter helt själv på en parkbänk med sin rullator framför sig och ser så där fruktansvärt uppgiven och ensam ut. Och jag har inte tid då, eller man har ingen lust, det känns konstigt, men man vill ändå samtidigt sätta sig bredvid och fråga, hur mår du, hur är läget? Men tyvärr, min upplevelse när jag har gjort så, det har faktiskt hänt, kanske inte just satt mig bredvid en tant på en rullator, med en rullator på en bänk, men jag har gått fram till människor på krogen som har sett lite ensamma ut och, hej, hur mår du? Jag har fått lite knäppa människor efter mig. Jag har fått byta nummer. Jag har fått män efter mig som har trott att vi ska liksom förlova oss för att jag var trevlig en kväll. Och det låter som att jag hittar på det här, men det gör jag inte. Och jag tror inte det för att jag kanske är kvinnan i deras liv, utan för att jag var den första som brydde mig på väldigt länge. Och då kan människor bli väldigt fästa vid den. Så jag förstår också, det blir som en moment 22 det här. Desto mer ensamhet vi får i samhället, ofrivillig ensamhet, desto svårare har folk att närma sig ensamma människor, för att man är rädd för att de ska liksom äta upp en ungefär. Man ger ett finger och så tar de hela armen. Hur ska man förhålla sig? Jag tror vi alla känner någon eller har känt någon. Det kan vara en släkting, en gammal kompis, arbetskamrat, någonting. Som man misstänker i alla fall är väldigt ensam. Har inte så mycket vänner, kanske inte har någon vän. Har inget förhållande, man behöver inte ha förhållande. Jag tycker tvåsamhetsnormen är ganska tröttsam. Det finns jättemånga människor som trivs med att vara singlar och ha lite olika partners hit och dit. Och det finns även människor som lever i polyförhållanden. Det är inte så vanligt, men det finns. Så jag tror inte att lösningen är att bara träffa någon och bli kär och bli ihop och flytta ihop och skaffa barn. För att det har jag upplevt, jag har inga barn, men man känner sig aldrig så ensam som när man är ensam med någon annan, om ni förstår vad jag menar. Någon man inte egentligen vill vara med. När man har hamnat i en situation med den här människan för att man var rädd för att vara själv. 0200 11 12 13 ringer du till mig, Sissi. Och jag tror att jag har Janne med mig här. Hallå! Ja, tjena och välkommen hem igen. Tack snälla Janne. Tack. Hur mår du? Jag mår utmärkt. Vad skönt. Vad tänker du om det här ämnet då? Jo, det finns två sidor av ensamhet. En är relationsensamheten. Alltså att man har en livsmart partner. Va? Ja. Den andra tror jag är värre. Och den tänker då på stora högtider. Midsommarafton, nyårsafton, julafton. Man törs inte, eller man säger jag. Många tror jag inte törs ringa de få vänner kanske som man har och fråga vad den ska göra på midsommar. För man är rädd att få svaret. Vi ska dit och dit, vet du, jag och den och den. Och så blir man inte medbjuden. Nej, och så vill man inte bjuda med sig själv. Jag har förståelse för det då. Eller säger som det, vi ska åka dit och dit. Och då törs man inte ringa till de få man känner, va? Vad de ska göra. För man är rädd att få det svaret. Och då sitter många ensamma. Och jag tror de där högtiderna är ett helvete. Det är det största helvete som finns, alltså. Har du upplevt det själv? Ja, det har väl gjort något enstaka gång med såna här större högtider, ja. Mm. Och jag har inte ringt till de som jag tror då, ja, vad jag undrar vad de ska göra, för jag är rädd att få det svaret. Va? Mm. Och sen har folk blivit bekvämare, det är ingen som vill anordna någon fest, va? För det är ett jävla jobb. Ja, det är mycket att städa. Alla blir bjuden. Ja. Och då blir det ofta så, och det här drabbar både gammal och ung, för det ser jag på mina barn ibland också. När det är liksom nyår, alltså, då måste man ju bara träffas. Man kan inte sitta ensam på sin kammare. Va? Nej. Och det är liksom någon slags desperat jakt att trumma ihop några stycken och vad man ska göra och allt det där. Jag har faktiskt en liten kort historia som jag tror kan illustrera det. Det här var 2005 tror jag, länge sedan. Det var den perioden när jag var väldigt ensam. Du vet, hade 300 nummer i telefonboken men hade egentligen inga kompisar på riktigt. Mm. riktigt. Det var ju mitt fel också. Men jag följde med på en midsommarfest med en då så kallad kompis och hennes gäng. Blev väldigt full. Jag tror vi även tog någon slags drog där. Det var inte så bra. Jag gick upp i något rum, det var en villa i Enskede, kommer jag ihåg. Jag gick upp i något rum och mådde väldigt illa och somnade. Och man kan ju kväva sig sina egna spior. Och, ja, det är inte så bra. Men det gjorde jag tack och lov inte. Men de lämnade ju mig där. De påstod att vi letar, men vi hittar inte det. Det var ingen jättevilla, så de sket ju mig och stack. Jag vaknade upp och har kräks ner hela mattan på morgonen. Det står någon filur där och tittar på mig. Vem är du och vad fan har du kräks min matta för? Då vaknade jag upp helt ensam på den här dagen efter midsommarfesten hos människor jag aldrig hade träffat. Och det var så här, den här känslan, så här, varför åkte jag hit? Jag hade ju lika gärna kunnat suttit hemma och tittat på en film och ätit chips. Men jag ville inte vara själv. Mm. Och nu är jag i den här situationen, jag får stå och skura någon jävla matta som jag kräks ner hos någon jag inte känner. Ja. Det var inte så roligt, det var länge sedan. Men ja. Jag tror det där är desperationen efter att på något sätt... Alltså man tar det halmstrå som erbjuds. Har man ingen att välja på så tar man ju det då som man inte absolut inte vet vad det är för någonting. Utan man gör väl det. Skulle jag också ha gjort. Alltså. Och jag tror midsommarafton är nog den värsta grejen. För då är alla ute. Hela Stockholm ju, finns ju inte en människa kvar här. Nej, alla ska ha sån här fantastisk pripsblå midsommar. Det är väl några som är öppna, va? Ja. Det är jävligt dystert i Stockholm, alltså, det är väl andra storstäder också, just midsommarafton, alla liksom har dragit iväg eller sitter hemma hos någon, på någon tomt någonstans och skålar och tjohejar. Och det är också ett jäkla skrytande, kan jag känna. Jag förstår att man vill berätta, men så här, ja, vi ska ju ta båten och vara mysigt på klippan, och man har lust att slå in ansiktet på dem för att man själv inte har någon jävla båt och någon klippa. Jag vill gärna dra till med, ja, vi ska göra det och det, vi ska åka dit och dit och hej och haha, kul för en. Det är skönt att du är på samma nivå igen. Du, ja. Ta hand om dig. Ja, och vi hörs snart igen, tycker jag. Ja, bra. Hej. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. Jag är ganska ensam, men jag står för det. Jag tycker om att vara själv. Jag är lite så här ensam, det kan man inte tro kanske. Men tack och lov idag så har jag byggt upp ett nätverk av nära vänner där vi både tillåter varandra att ha pauser men umgås jätteintensivt också. Och de finns där. Jag finns för dem där, det vet de när det är tufft, och de finns för mig. Frågan är, hur kommer man dit? Hur hittar man sådana kompisar? Vi ska prata mer om det efter pausen. Du lyssnar på Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Kan man skilja på ensamhet och, nu hittar jag på ett eget ord här, men självhet? Kanske någon som var före, jag vet inte. Men det här med självvald ensamhet och ofrivillig ensamhet, vad går gränsen egentligen? Är ensamhet någon slags folksjukdom nästan i Sverige? Att vi är väldigt ensamma. Det var någon invandrare som sa till mig att jag älskar Sverige, jag har bott i Sverige i 10 år, men ni är för jävligt jobbiga ni svenskar att komma in på livet. När man väl har kämpat och fått er tillit som vänner så är ni jättelojala, men det är en väldigt lång resa. Och jag har funderat mycket på det där. Kan det bidra? Är det klimatet i kombination med det? I kombination med, ja, vi har ju också väldigt högt antal sjukskrivningar i Sverige. Folk mår psykiskt väldigt dåligt i Sverige jämfört med resten av Europa. Hör allt det här ihop på något vis? 0200 11 12 13 ringer du till mig och pratar om det här med ensamhet. Hej Gustav! Tjena Cissi! Tjena, vad har du på hjärtat? Jo, jag tänkte på det här med hundar. Det tycker jag är en bra grej man ska införskaffa om man känner sig lite ensam. Mm. Har du gjort det? Inte för att jag har varit ensam. Nej. Nej, men du har en hund. Ja, jag fick det på köpet när jag var ihop med min tjej. Det var ju skitkul. Ja. Jag har aldrig haft hund innan. Men det jag tänkte på, det så får du sällskap i hemmet givetvis med hunden och en vifta på svansen och tycker alltid kul när du är hemma. Men sen framförallt när jag är ute och går med hunden, då träffar jag gamla farbröder och gamla tanter och även unga som går själva. Och då går man ju och så snackar man lite. Ja, du tänker hundtricket. Verkligen, men alltså, det är liksom, ja, hundtricket är väl ragga tjejer. Ja, fast jag tror man kan utvidga det till att träffa människor bara. Det är det jag tycker också. Bara träffa människor, för det är liksom, alltså det är klart, jag tycker också så här, om jag går själv på e-park, inte går jag och pratar med någon, då har man en hund, det blir liksom... Det är samma med barn lite, fast då, ja, det är lite mer komplicerat att skaffa barn en hund, eller man måste ha någon att skaffa barn med och sådär också. Precis, då är man ju inte ensam. Nej, kanske, det är många ensamstående i och för sig, men... Det går ju i och för sig också. Men jag insemination också, men jag tänker just det här med att det känns lite sorgligt ändå att vi måste ha ett djur eller ett barn för att andra människor ska ha en anledning att prata med oss, eller? Är inte det lite sorgligt på något vis? Det är lite sorgligt, men å andra sidan, det bryter ju, alltså... Jag kan tycka att det är lite svårt att bara öppna en konversation med någon som man inte känner. Och jag menar, man vet inte vad de har för intressen, så det är svårt att säga, alltså öppna konversationen om man säger så. Ja, men jag absolut. Jag tänker mer på den situationen, Gustav. Jag läste i tidningen för ett tag sedan att, det var något år sedan, någon man som hade dött, en äldre herre, som hade, han hade legat i sin lägenhet i 4 veckor. Och ja, det var ju inte så trevligt när de väl bröt upp dörren sen. Och det var ingen som hade saknat honom, för att han hade inga släktingar, inga barn, ingenting som han hade kontakt med. Grannarna hade ju inte... Ja, men det är lite sådär, man kanske håller koll på sina grannar, tycker jag. Att man, ser man inte grannen på 2 veckor som man vet är pensionär, så kanske man ska ringa på eller något, jag vet inte. Ja, men posten hade bara liksom, du vet, han hade haft autogiro på räkningar. Jag tror det var 2 månader, han hade legat jättelänge död. Jag minns inte exakt hur länge nu. Men det tycker jag säger någonting om vårt samhällsklimat, att ingen ens hade brytt sig. Det var så här, någon som bara, det luktade lite konstigt i trapphuset. Då kom de dit och liksom bröt upp dörren från polisen. Ja, men det är ju väldigt tragiskt. Jag hoppas inte det är så många som har det så. Nej, men just ett sånt fall är så här, så många som man tänker sig, om den personen skulle dö, vem skulle sakna? Förstår du? Vem skulle märka det? Egentligen. Ja, det måste ju bli lite uppgivet då kanske att vara den personen. Ja, men just att inte ens grannarna bryr sig och hälsar och frågar hur är läget. Eller... Jag har haft jättebra grannar, tack och lov, på en del ställen i alla fall. Som har bjudit in en och som jag har bjudit in och så här. Men det tycker jag är lite tråkigt. Jag har inga grannar nu. Jag ser inte ens mina grannar. Du bor i hus? Nej, bor i lägenhet och har tre dörrar till. Men jag ser dem aldrig. Och liksom, man åker i hissen, då säger man hej till... Men man känner inte igen någon. Det tycker jag är lite tråkigt. Men jag skulle också vilja ha en sån här granne som man... Ja, kunna hämta mjöl och så. Och men kan du inte försöka få det då? Bonda lite med någon granne? Ja, jag får göra det. Jag tror att det är barnfamiljer här, som de verkar lite upptagna, om man säger så. Men det är så himla så här, vi bor kollektivt i samma hus, men vi pratar inte med varandra. Det är jättekonstigt på något vis. Ja, det är jättekonstigt. Men jag måste säga, en lite rolig grej med det här, just det här, bryta tystnaden. Jag vet inte om det är ett, jag antar att det är ett skämt, men då sa det i San Francisco, som en ganska liberal stad. Men jag var precis där, det är väldigt liberalt faktiskt. Ja, det är så. Man satt på ett fik då och ville bryta tystnaden. Då frågar man, do you do drugs? Och då sa de ja då, och så hade man ett samtalsämne. Jaha, det märkte inte jag. Jag do inte drugs så direkt, eller länge. Jag har testat i min ungdom. Men det är väl ett bra tips, eller? Nej, men faktiskt, jag undrar lite så här. Är det, Gustav, tror du, för att man är svensk och reser utomlands, och då har man en annan approach när man är turist. Man kanske är mer social än man är hemma när man är borta. Alltså. Men jag upplever ju att de är mycket öppnare, till exempel i San Francisco eller var jag nu reser någonstans. Ja, jag skulle säga USA, det är ju verkligen så. Man gör ju en social resa på något sätt och vis. Helt plötsligt så kan man prata med vem som helst på gatan. Och, ja, men du vet, jag satt och pratade, jag satt på ett fik och hade lite egen dödtid, och så kom en kille och satte sig bredvid mig och sa hej. Och i Sverige så, ska du ragga och kladda nu eller? Man var bara så här, I'm waiting for my girlfriend, where are you from? Så här, bla bla bla. Och jag kände liksom, ja, han hade ingen intention eller baktanke, han var så här social. Ja. Och i Sverige blir man ju faktiskt lite misstänksam om jag ska sitta på ett fik med en dator och kommer fram en snubbe och så här, tjena brudan, hur läget? Jag bara, men dra åt helvete, skulle jag inte säga. Men jag hade ju tänkt det, att vad vill du egentligen? Ja, och sen skulle nog inte min tjej tycka var så kul om jag prata med någon tjej på ett fik. Nej, men egentligen, vad spelar... Det är för att vi inte har den kulturen. Det är ju för att den tjejen antagligen kommer tro att du raggar då. Lite så, ja. Precis, ja. Men det här med hund är ju intressant. Jag tycker det är bra. Gustav, jag tror att många faktiskt skaffar husdjur för att de är ensamma. Sen tycker inte jag riktigt att det ersätter människor. Man kan ju inte prata med djur. Nej, men det är det de svarar inte. Man får lite både och där. Det är det så jag kan känna att man... Dels så får man då ett sällskap när man är hemma, och sen kan man gå ut med den. Och jag tycker man får jättebra, alltså hundmänniskor tycker jag generellt är väldigt sociala och nej, det är också en generalisering. Ja, det finns många idioter som har hund också, men... Ja, men jag håller med dig, det är ett bra tips. Sen tror jag inte att det är hela lösningen om man känner sig ensam, men det kan ju vara en icebreaker. Man kan ju låna en hund och gå ut med. Det har jag verkligen märkt. Jag har lånat hund någon gång eller passat hund. Jättemånga kommer fram och pratar. Vad är det för ras? Och sen vet jag inte vad jag ska svara, för jag vet ju ingenting om hunden. Ja, den heter Jocke, men jag vet inte. Vad då är den, kock spaniel? Jag vet inte vad det är för hund. Men visst är den fin. Så att man kan ju börja så kanske. Men vad tycker du? Alltså, det har ju blivit allt vanligare, tycker jag, att folk bara pratar på via nätet. Mm. Tror du det kanske kan hjälpa de här som är ensamma, men jag tycker det är väldigt tråkigt. Alltså, det är ju också en så här, så i Sverige har ju blivit så mycket internet så att folk har ju alla konversationer där i stort sett. De träffas ju aldrig. Jag tycker det är bra så sätt att man kan knyta nya kontakter, och så har jag gjort med mina nära vänner som jag då träffar så här, bortom datorn. Att man börjar där, det är lite mer, på Twitter till exempel tycker jag är jättebra, för att där är det en helt annan, mycket mindre spärr. Där kan man snacka med Camilla Läckberg som någon tvåbarnsmorsa i Hökarängen, som någon politiker. Alltså alla pratar med alla på något vis, så är det ju inte annars. Ja, kan man ta Twitter. Ja, kan man Twitter, ja, alla pratar med alla. Eller det finns alltid en sån kommunikation, tycker jag. I stor utsträckning. Men sen så tycker jag nästa steg är ju faktiskt, det finns ju så här tweetups som de börjat arrangera. Att, det finns en Stockholm tweetup som jättemånga går på, flera tusen, vad jag, eller hundra i alla fall. Flera hundra. Där twittrar du då, ah, välkommen på lördag klockan 18 så ses vi. Det enda som krävs är att du liksom har ett Twitterkonto typ. Och pratar, och så kan man skriva till varandra innan, och sen ses man då away from keyboard. Så att så länge det inte bara stannar på nätet, så tycker jag att det är bra. Ja, ja, absolut. Tack snälla för att du ringde, Gustav. Ha en bra dag. Detsamma, detsamma. Okej. Hej då. Hej. Du lyssnar på Radio 1. Jag heter fortfarande Cissi Wallin och tar en liten paus. Är tillbaka efter den och pratar en hel timme till om ensamhet, självhet och det här med, ja, utanförskap. Vad gäller just själsligt utanförskap. Hur ska man göra om man faktiskt känner det här, flytta till en ny stad, inte känna någon, bygga upp något slags nytt socialt liv? Hur ska man göra för att inte bli ofrivilligt ensam? Och är det egentligen så skamligt att vara ofrivilligt ensam? Egentligen. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Radio 1. Cissi Wallin. Är ensamheten underskattad? Eller är vi människor, de som är, skulle jag kunna kategorisera mig själv i den, sätta mig i den kategorin. Jag har varit ganska ensam, som jag berättade om i början av programmet. Nu har jag en hyfsat stabil vänskapskrets och väljer lite mer, känner att det är en frivilligt vald ensamhet när den är. Men de som ställer sig lite utanför det sociala spelet och inte vill vara så med i det, är det sorgligt på något sätt att vilja vara ensam? Och hur vet man egentligen om en människa man står nära är frivilligt eller så kallat ofrivilligt ensam? Hur tar man reda på det? Hur närmar man sig någon som man misstänker inte kanske mår så bra av den här ensamheten? Du ringer till mig, Cissi, 0200 11 12 13. Hej Thomas. Hallå, hallå. Hej, vad tänker du? Jo, ja, det är lite intressant ämne måste jag säga, just det här med ensamhet, och jag ser lite grann till mig själv då. Mm. Som jag har ju varit en ensamvarg egentligen, eller enstörig måste jag kalla det, större del av livet, ofrivilligt då får jag säga. Men har aldrig liksom lyckats kunna hålla ett förhållande med någon, och har varit dålig själv också på att höra av mig till vänner, vilket då har resulterat i att man blir ensam. Mm. När jag kom upp i arbetsför ålder sen så blev det mer, jag jobbar som ett skiftjobb på natten, vilket försvårar ännu mer den sociala. Ja, när man själv vill hänga så jobbar alla andra. Ja, men precis. Eller pluggar eller någonting. Ja. Precis, precis. Och så jag jobbar ju helger till och från och sådär också. Och, så, och när jag är ledig, så, men när jag är ledig jobbar alla andra, när alla andra är lediga så sover jag. Ja, hur löste du det då? Ja, det har jag väl inte löst. Eller alltså, det löste sig på det sätt från början att... Eller löst, men hur kändes det, ska jag säga? Ja, men det började som när det här var, när jag var yngre, så kändes det väldigt jobbigt. Men det blev en förändring i det hela liksom. Det blev en hatkärlek till det hela, till själva ensamhetskänslan. Mm. Att jag lärde mig vara ensam, jag lärde mig klara av det och må bra. Alltså, jag lärde mig tycka om min egen ensamhet, min egen frihet. Att jag är inte beroende av någon annan. Jag kan göra precis vad jag vill, jag kan äta när jag vill, vad jag vill. Mm. Jag kan hoppa in i bilen och åka till Dalarna imorgon om jag vill det. Liksom, ja. Jag har inte det problemet. Nej. Och det var jätteskönt ända tills sen man då, när man kom in i förhållande. Du har förhållande nu? Nu har jag förhållande. Mm. Och har alltså det här är, nu är förhållande drygt ett år nu då. Mm. Och vilket är det längsta förhållande jag någonsin har varit i. Och just på grund av det här, därför att det blir liksom en konflikt inom mig själv då, när jag står. Att helt plötsligt så, det jag är van vid, jag har lärt mig leva själv, jag tycker om att vara själv. någonstans. Jag vill inte vara själv när jag är själv, men när jag är med någon annan så vill jag vara själv. Ja, jag förstår. Jag känner igen mig. Ja, ja, och jag slits. Man slits i det här då när man då träffar någon. Mm. För vissa dagar så känner man liksom att nu vill inte jag vara med dig. Jag vill bara, vad fan, nu ska jag vara beroende av dig nu. Vad fan, bara för att du vill äta klockan 18. Jag kanske inte alls vill äta. Jag kanske vill äta klockan 11 i natt. Mm. Tycker jag, hur löser du det då? När det händer i ditt förhållande? Förstår din partner hur du tänker? Jag har jättetur att min partner är väldigt öppen och pratar. Så vi kan prata väldigt mycket om det. Mm. I den mån man nu kan öppna upp sig. För det är vi också väldigt dåliga på det här landet generellt sett. Så du är öppen mot din partner och säger att nej, men så här är det för mig och ta inte det här personligt kanske? I den mån jag kan. Alltså, vi diskuterar det här, är ju kontinuerligt sak som diskuteras. För det är ju klart att det är påfrestande för henne då också. Mm. På samma sätt som det är påfrestande för mig. Men jag tror att i mitt fall så blir det nog en vanesak. Jag har valt att vara själv. Nu måste jag vänja mig att vara med en annan, om det nu är det jag vill. Och det är det ju. Alltså, jag vill inte vara själv. Utan... Men det där är jätteintressant. Förlåt om jag avbryter dig, men jag tror för många som har varit singlar länge, jag vet inte vad länge, men de flesta av oss har ju varit singlar i perioder. Ja. Singel. Och sen träffar man någon och då är man liksom lite rädd för att ge upp. Man tänker så här, ska jag hamna i den här förhållandefällan nu? Att min frihet tas ifrån mig. Men jag har lärt mig på något, det var ingen lätt resa kan jag säga. Men jag har lärt mig att se ett bra förhållande som man ska ha. Som en mer större frihet än att vara själv, om du förstår mig. Det låter kanske konstigt, men tvåsamheten för mig, när den är bra, är den otroligt stärkande för båda parter. Att man ger varandra frihet. Och jag kan säga, liksom, jag har inga problem i mitt förhållande att säga så här, jag behöver vara ensam nu. Kanske inte så här, jag vill vara ensam i 2 veckor, hej då. Men i eftermiddag eller en helg eller åker bort till någon kompis. Eller, då är jag inte ensam, men jag behöver vara ifrån vårt förhållande. Man får lägga upp det på ett bra sätt. Det är inte så att jag är så trött på min partner så jag måste åka ifrån. Men det är ju mer att... man behöver vara i sig själv också. Ja, men det är lite så jag menar också. Det är de diskussioner vi har. I början var det ju svårt för henne att acceptera det också. Men liksom, hon har väl accepterat det och förstår nu lite mer vad jag menar. Det är inte det att jag är less på dig. Utan jag vill, nu behöver jag bara en kväll för mig själv. Eller min polare. Eller liksom bara jag och tvn. Och bara jag och tv-spel eller vad det nu är. Mm. Nu behöver jag bara jag en stund. För men är inte det den stunden man egentligen bygger upp sig själv? Egentligen? Jo, jag tror lite grann det. Och plus att det är som sagt en vanlig sak. Att man måste liksom ta det i etapper. Det är svårt att, det är svårt att ändra sin hela livsstil på en natt. Mm. Men det, i etapper så tror jag att det är långsamt liksom det gör att man... För mig, jag saknar henne ju till och från. Och det gör jag inte i början på något förhållande. Så känner jag inte en saknad på det sättet som jag kan göra nu. Ja, men då är det ju rätt. Om du saknar så är det ju rätt. Så kan du tänka, ja. Om du tvivlar. Nej, men det är jätteintressant det här, för du pratar ju om en självvald ensamhet eller självhet eller vad man nu ska kalla det för. Och jag håller med om det. Både och lite grann. Jag menar från början var det inte självvalt, men det blev det på något vis. Liksom. Ja. Och det är också vad man är van vid, och jag tror att man nu är inte jag någon psykolog så där, men jag tänker att många kan nog få panik av själva tanken på att fira midsommar själv, för att det är så socialt inte accepterat. Det är sådär... det där är jätteintressant, just det här med fyra högtider. Jag jobbar alltid. Ja, Janne ringde om det för. Du jobbar alltid då, ja. Jag jobbar alltid midsommar, men nyårsafton och sånt där liksom, jobbar ibland, inte alltid. Det är lite olika från år till år. Ja. Och jag vet, för något år sedan, liksom, jag har alltid, när jag har varit ledig på nyårsafton, jag har alltid varit på en fest någonstans. På något sätt, eller middag med någon vän eller liknande. Och så var det något år sedan, jag kommer inte ihåg riktigt bara för det så, men det var liksom att fan, jag var själv nu på nyårsafton, men jag visste om det typ 2 dagar innan. Mm. Och det var jätteskönt. Alltså den här paniken man har haft liksom i november, december för att fan, snart nyårsafton närmar sig nu och jag har inga planer. Till acceptansen att jag behöver inte ha några planer, skitsamma. Jag köper hem lite god middag, sitter hemma och liksom går ut på min balkong och kollar på tröken. Sen går jag och lägger mig när jag vill gå och lägga mig, så jag behöver inte... Jag behöver inte vara med vänner. Jag kan vara det om jag vill. Men jag måste inte. Men du måste inte, nej. Den här gången så var det rätt skönt att slippa. Men vad fick du för reaktioner då? För du berättade det för folk. Alla frågade så här, vad gjorde du på nyår? Vad fick du för reaktioner när du sa som det var då? Där kommer det sociala livet in också. I och med att det har försvunnit. Så att, nej, det var inte så mycket frågor om det. Alltså, men tror du folk tyckte så här, vad tragiskt att han inte var med någon? Det tror jag nog. Det tror jag absolut att folk tror. Därför att det här skammen som ni har pratat om också. Det är skamligt att vara själv. Tyvärr, av någon anledning. Det borde inte vara det. Men det ses som skamligt. Och jag tror mycket är liksom det här kulturen man ser. Vi ser vänner, vi ser Sex and the City och liknande liksom, och titta hur bra de har det. Det är så roligt. Men jag har aldrig sett ett sånt kompisgäng som i de serierna som hänger på det sättet. Nej, inte jag heller. Säkert, men jag har aldrig sett det. Men det är liksom drömmen att man skulle kunna ha så bra vänner. Mm. Och leva på det sättet tillsammans med dem och liksom göra allting tillsammans. Men i verkligheten skulle man ju kräkas på dem om, det var, om man levde så nära in på folk hela tiden. Jag håller med. Det var spännande. Jag håller med dig mycket och jag känner också det här. Det är ett intressant stigma det här att om man skulle kunna leka med, även om man inte var det, så skulle man kunna testa sociala gränser och säga, vad gjorde du på jul? Nej, jag var själv. Jag satt hemma. Det var skitskönt. Eller bara inte lägga en värdering. Nej, men jag var ensam. Eller, vad gjorde du på midsommar? Nej, jag satt själv hemma och tittade på film. Hur många medlidande blickar man får kontra hur många som säger, ja, vad skönt. Alltså det, vi förväntades ju hela tiden vara i flock och göra allt tillsammans, men väldigt många människor tycker ju att det är ganska skönt att inte göra det också, tror jag. Ja, inte hela tiden, absolut. Men om man väljer... Precis, men det är väl också det som är viktigt att poängtera, att om man har alternativ, när man, om man har blivit inbjuden till en eller två eller tre eller många olika tillställningar, men ändå tackar nej och säger nej, men jag vill faktiskt vara själv, eller känner att det bara, man hade alternativ. Det jobbiga är ju när man känner att ingen har bjudit in en, ingen bryr sig om, men ingen ser en. Då är det ju en helt annan sak. Då blir det ju kanske en stor sorg också att ingen vill vara med mig, tänker man. Ja, då blir det ju väldigt tråkigt. Alltså, då blir det ju lite tragiskt när det inte är självvalt. Ja. Ja, absolut. Då, det är ju jättesvårt hur man ska hantera det. Diskussionen eller samtalet ska jag säga idag. Gå vidare. Tack snälla för att du ringde. Ja, tack själv. Ha det bra. Hej. Hej. Vi pratar ensamhet, självhet om man får säga så. Och Kristina ringer. Hallå. Hallå. Hej. Hej Sissi, Kristina här. Hej Kristina. Vad tänker du? Åh, jag har lyssnat och jag tycker det här är så viktigt ämne. Och, ja. Vilka bra alltså, kommentarer och allt som man får lyssna. För mig är det så här att jag är ensam just nu, ofrivilligt. Ofrivilligt ensam? Ja. Mm. Det blev så här att jag var ganska vuxen. Jag var 33 när jag flyttade hit till Sverige år 96. Mm. Och på grund av kärlek. Alltså min exman. Och sen hände det höst 2008. Mm. Han hade blivit kär i en annan kvinna. Mm-hmm. Och han skulle flytta ihop med henne. Och så gjorde han. Mm. Och jag jobbar natt. Och sen blev det så här att alltid när jag jobbar, då är min son hos sin pappa. Mm. Och när jag inte jobbar, då har jag min son. Och han är jättefin, han är 14 nu. Mm. Okej, men så det har gått nu över 4 år. Mm. Mina möjligheter till exempel gå ut och sånt, de är ytterst begränsade. Mm. Och sen, jag är inte så bra med det här datorn. Jag tycker inte om Facebook och Twitter, förstår jag ingenting om. Nej, det behöver man inte göra. Man får väl använda vilka sociala medier man vill. Men känner du att du skulle vilja bli mer teknisk eller vad ska man säga, mer digital för att träffa människor på ett sätt, Kristina? Nej, vet du, jag är 50. Det passar inte mig. Men ska du leva ensam resten av livet eller hur tänker du då? Ursäkta en otrevlig fråga här kanske, men hur tänker, ska du vara ensam ofrivilligt resten av livet? Du har ju jättemycket tid kvar att leva. Nej. Det är nu den här perioden man anpassar sig. Men jag är inte på något sätt hopplös. Nej, det ska du inte vara, Gud. Ja, och det som har medkommit med datorn, det måste jag säga, det här Skype. Mm. Eller Skype som min mamma säger, men ja. Ja, och jag har så att jag har väninnor kvar i Finland. Mm. 3 stycken från skolan. Och sen 2, alltså 5 goda väninnor plus min kusin, alltså 6 stycken. Mm. Men de är i ett annat land. Och Skype har vidgat mitt liv på det sättet att jag får lite kontakt med dem. Och kan prata och man kan se. Mm. Sånt. Och sen märker jag också att det händer förändringar när man inom tiden, det har jag märkt på mig själv. Att jag börjar isolera mig. Det att ta mig ut någonstans blir svårare och svårare. Varför då? Nej, det är bara så här att sen man anpassar sig på något sätt sin situation. Och sen man skaffar någon slags sitt eget livsstil. Och då är det bekvämare att sitta där i soffan. Ja, men då är det ju lite självvalt också. Det är ju inte du säger att det är ofrivilligt, men du har ju valt det själv på ett sätt. Ja och nej. Ja, jag förstår. Kristina, vi måste ta en paus, men du får gärna ringa sen igen. För jag måste ta en liten reklampaus. Men tack för att du ringde. Okej, ha det fint. Tack. Hej. Ja, det är kluvet här. Det är många som vittnar om det. Man har valt det själv men ändå inte att vara ensam. Hur vet man vilken vågskål som väger tyngst då? För att man kan ju ta sig ur den situationen om man vill, eller? 0200 11 12 13 är numret du ringer till mig, Sissi, i Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Jag tänker på det här med ensamhet. Vi har gjort, vi, jag och du som lyssnar, har gjort ett program nu snart en och en halv timme. Vi har en halvtimme kvar ungefär. Är det mycket psykisk ohälsa som ligger bakom den här ganska utbredda ensamheten? Människor som inte mår bra. För att det kan man ju säga, jag har verkligen inte mått bra i mitt liv. Jag har inte legat inlagd på psyket. Det är ju, de flesta gör ju inte det, men vi är en väldigt stor grupp som kanske inte haft så mycket kontakt med psykvården, men som ändå inte mår så himla bra alltid. Vi har våra perioder av ångest, vi vet inte kanske riktigt varför. Jag fick en ADHD-diagnos 2008, tror jag det var. Och fick först då massa svar på varför jag inte alltid var så lätt att umgås med, eller inte alltid trivdes så bra med andra människor. Och det är väldigt komplext det här, för jag älskar att vara social, jag älskar människor och inte bara prata om mig själv, det kanske man kan tro, men jag älskar att lyssna på människors livshistorier, annars hade jag inte suttit här. Men jag kan tycka att det här, när människor kommer mig för nära, kan vara väldigt jobbigt. Jag har fått träna på att tycka att det är skönt, kan jag säga. Det var ingenting som kom naturligt. Kan den här psykiska ohälsan vi många går runt med bidra till att många blir faktiskt ganska mycket ofrivilligt ensamma? 0200 11 12 13 och jag har med mig Mandy, eller hur? Hallå, hej. Hej Mandy. Hej. Hej, hur mår du? Det är väl bra. Det var länge sedan, det var inte så, det var förra veckan tror jag. Ja. Vad tänker du kring det här? Jag tänker att jag är ju själv sjukskriven, så det kan bli perioder ibland när man mår dåligt som man inte träffar någon överhuvudtaget på typ 2 veckor. Så jag har börjat jobba med jättemycket nu. Och började så här, jag bestämde mig. Jag bara, nej, nu måste jag göra någonting. Nu klarar jag inte av det här. Så gick jag ut och dansade. Typ i början av mars. Bara sådär själv på en klubb? Ja. Själv. Det var en artist också som var det liksom... Var det musik som... Och sen så här, när jag dansade typ så här 2 minuter så började någon dansa med mig. Och så typ dansade vi typ hela kvällen. Det var roligt. Och nu har jag lärt känna liksom hela det kompisgänget de med. Och varit ute med dem flera. Alltså det är alltid samma veckodag. Liksom flera den veckodagen. Men gud vad modigt av dig. Verkligen. Det skulle inte jag våga göra tror jag. Nej, alltså jag brukar så här. Till slut blir jag bara så här. Nej men skit i det här. För nu pallar jag inte. Och jag tycker det är jättekul att dansa. Och jag skiter om folk tycker att jag dansar fult. Eller om de tycker bla bla hit och dit. Och jag vill bara dansa liksom. Och sen om man bara liksom släpper allt sånt så verkar det som det funkar liksom. Så. Ut och dansa, det var faktiskt nu får jag ge Anlo, heter hon, inte Milo, förlåt mig Anlo. Anlo som brukar ringa till mig, hon berättade att de har såna här, de shakea loss som hon säger ibland när de ska röra på sig, hon och några kompisar. Och såna här opretentiösa sätt att mötas är ju väldigt kul. Ja, alltså... Och fler får komma och vara med. Jag har känt själv, som jag har inte bott så länge här i Göteborg, så har jag känt så här att jag är jätteensam. Och så då måste man ju ta sig ut, liksom. Man kan ju inte sitta och vänta på att någon ska ringa på ens dörr, för det kommer ingen göra. Man måste själv, liksom, jobba bort det där. Det går ju inte, liksom. Det är klart att om man verkligen... Det är klart att jag har kompisar också, men det är så här, det var bara så skönt att så här, träffa folk... På ett sätt som inte har liksom med nätet att göra, utan bara så här. Men det blir väldigt förutsättningslöst. Så här står jag och dansar, här kommer du och dansar. Och så, ja. Ja, det var en fantastisk historia. Lycka till med dansandet, Mandy. Ja. Okej. Okay. Ha det bra, vi hörs, hej. Ja, men såna där grejer gillar jag. Jag tycker också att det är svårt det här. Man ska inte skuldbelägga människor för saker som man redan mår dåligt över. Det är inget konstruktivt. Men ibland kan jag känna att det finns en viss offerkofta det här. Att ingen tycker om mig, sitter jag själv. Ja, men ta tag i det. Om du inte luktar skitilla eller jättetrevlig eller otrevlig, så har du inga problem egentligen att bonda med nya människor. Faktiskt. Du får inte underskatta dig själv så mycket. 0200 11 12 13. Rodrigo, hej! Ja, hallå. Hej, vad tycker du? Ja, jag tycker att jag ska argumentera för detta, men jag tror att det är för att vi inte har vår kärnfamilj som vi hade förut, att ensamheten har växt i Sverige. Jaha, hur menar du med kärnfamilj? Alltså mamma, ja. Pappa, två barn och en hund typ? Ja, eller en moder som enade familjen på ett helt annat sätt. Jag ska komma till det, men ja. Problemet, det jag har lite svårt med, det är att när man romantiserar ensamheten. För faktum är att ensamheten är ett problem. Det är ett samhällssjukdom som gör att människor slås ut i samhället, de dör ensamma. Människor som ligger hemma och inte har vänner. Mm. Och det är också för att jag tror att vi människor i Sverige är väldigt cyniska. När vi ser ett problem så ser vi mellan fingrarna många gånger. Om vi ser en, till exempel en människa som är hemlös, eller vi ser någon som sitter i gatan, inte fan tar vi upp den människan och tar med den hem eller försöker lösa dens problem. Utan inte det är lite mycket begärt att man ska göra det då? Varför är det mycket begärt när vi är så många som har det så bra? Varför ja, men jag tänker att jag tror många, jag försvarar inte det, men jag bara spekulerar. Jag tror många tänker, så kan jag också tänka att det är ju, jag kan ge den här hemlösa människan en macka, sitta och prata en stund, ge dem en peng. Men det är ju samhället, det är ju all skatt vi betalar. Det är ju allt, ja, det är politiker som ska ta hand om de här människorna. Inte, det ska ju inte vara sådana privat, väl, liksom, civil välgörenhet som ska rädda. Nej, det försvann för länge sedan i Sverige. För det är inte många som sätter sig ner och tar en macka med en hemlös människa. Lika lite som att till exempel... Ja, jag gör det. Men jag vet många som gör det också, men det kanske inte är tillräckligt många, absolut. Men om du tar en vanlig byggnad på, ta Rissne eller vilket, vart som helst i Sverige. Det är inte många grannar du känner till. Det är inte många som vet att du kanske mår dåligt. Och det är inte så att vi ska leva kollektivt och alla ska vara hemma hos varandra. Men det är ju ett problem. Vi är väldigt själviska i Sverige. Det kan jag hålla med om, absolut. Vi bryr oss om oss själva, om att våra barn har det bra och så har vi våra lilla bubbla. Problemet är att när den där bubblan spricker, det är då det påverkar dig själv. För då märker du att du är faktiskt själv. Ja. Och ensamhet och frihet är två olika saker. Du kan välja att vilja vara ensam i ett förhållande. Det är din frihet, det är en annan kompromiss. Ensamheten är att du är totalt utslagen i samhället. Och jag tror att vi har ett gemensamt ansvar där allihopa att försöka ta tag i det här. Varför jag tror att det är för att vi har en väldigt dålig kärnfamilj, det är för att förr i tiden så fanns det människor i familjen som enade familjen, som höll ihop familjen på ett helt annat sätt. Men måste det vara mamman då? Måste det vara kvinnan? Det behöver inte vara mamman. Men om vi går tillbaka så var det i det här fallet mamman som gjorde det. Under modern tid så har mammarollen försvunnit en hel, eller den ser ut som en annan konstellation. Mammarollen finns ju alltid där med papparollen, fast i olika former. Föräldrar, jag tycker man kan prata om, jag tycker kvinnor och män är minst lika bra föräldrar, så att, eller kan vara lika bra föräldrar i alla fall. Där håller jag med dig helt. Jag försöker inte ta fram det feministiska här, utan jag försöker ta fram att faktum är att vi hade en kärnfamilj som var väldigt stark. Och familjen var enad på ett helt annat sätt. Och när en familj är enad och andra familjer är enade, då är det mycket lättare att göra någonting gemensamt. Till exempel föräldraföreningar som fanns förut. Okej, så du menar att föräldrar är för lite föräldrar idag och är lite för mycket karriärister och egoistiska, är det du säger? Ja. Att man kanske ska... Fast jag, bara så jag förstår det rätt, Rodrigo, det är inte så här att du vill att man ska sluta jobba för att man får barn. Nej. Alltså nej, sen, absolut, när barnen är större. Absolut, nej, absolut inte. Men du sa det väldigt bra, men det har mycket med det att göra. Det har mycket med... Vi har inte den typen av kärnfamilj längre. Och jag tror att politiken börjar alltid hemma. Går det bra hemma? Har du en bra uppväxt? Har du ett nätverk runt omkring dig sen barn och i en familj, så går det an resten av livet. Det är nästan samhället byggs på det. Har vi en bra politik hemma så funkar det rätt så bra runt omkring. Tack snälla, bra åsikter. Intressanta åsikter. Ja. Okej. Tack, vi hörs. Hej. Vi tar nyheter här i radio. Håller du med Rodrigo om det här? Det var en ganska stark åsikt. Kärnfamiljen luckrats upp. Jag tror inte han menar just att det måste vara en kvinna, en man och två barn. Men familjen, värdet i... Ja, att faktiskt vara föräldrar framför karriärist kanske, har, vad han då tycker, har luckrats upp. Och det är en bidragande orsak, en faktor till ensamhet ofrivillig ensamhet. 0200 11 12 13. Det var ett frågetecken där på slutet, bara så ni vet. Håller du med? Inte? Ring oavsett. Vi hörs efter pausen igen. Radio 1. Cissi Wallin. Jag har en sann historia. Alla mina historier är sanna, jag är skitdålig på att ljuga. Jag var 22 tror jag. Jag var ute med några kompisar, tjejkompisar på krogen. Vi var hungriga efteråt, gick till McDonald's. Det kommer fram en kort, sån här lite militäriskt klädd man i typ 40-årsåldern. Bara, tjena brudar, hur läget? Vi tänkte så här, vad är du för tjomme? Men vi var ändå så där trevliga och glada. Han bjöd hela kön, det här är helt sant. Han bjöd hela kön på McDonald's på mat. Ta vad ni vill, jag betalar. Det blev ju liksom mayhem. Sen så satt vi ner åt med honom. Han var ganska påträngande. Vi satt ner åt med honom och han var väldigt social och frågade hur, berätta om era liv och vad kul och sådär. Otrolig ovanlig upplevelse. Sen frågade han oss, men hörni tjejer, jag bor i ett hus ute i Stocksund. Utanför Stockholm, ett fint område. Skulle inte, eller det sa han inte, men det visste vi. Skulle inte ni kunna följa med mig? Vi ska ha lite efterfest. Bara så här, woo! Och vi tänkte så här, kort kille, spelade en roll i och för sig, men han var inte så här direkt skräckinjagande. Vi var tre stycken, vad ska han göra om han nu vill försöka någonting fult? Så vi åkte med i taxi och fick för oss på något sätt, för vi hade ju aldrig, visste inte vem han var, hade träffat honom. Fick för oss att det här skulle vara en person som hade en efterfest, att det var fler människor på den efterfesten. Så. Vi kom dit och går in i det här gigantiska, det var som ett... ja, ett slott var det inte, men det var säkert en villa på 500 kvadrat. Och går in där och det är super så här ungkarsly, på så här lyxungkarslya. Det var liksom de nyaste grejerna från så här Bang Olufsen, ett spritskåp som var så stort så jag aldrig sett, så här, större än liksom en traditionell en konventionell bar. Det var så här, man kände att här är en väldigt rik människa som är väldigt ensam som bor. Det var det som var min slutsats. Han ville väl ha oss som någon slags kaffeflickor, tror jag. Någon sällskapsdamer. Han försökte ingenting sexuellt eller inga sådana närmanden, utan han bjöd på drinkar som vi då... Ja, eller vin, jag vet inte vad han bjöd på, någonting att dricka. Vi satt där och pratade, det var trevligt. Och sen så sa han så här när klockan började bli lite mycket. Jaha, tjejer, vill ni ha varsitt rum, antar jag? Ja, vi kan väl sova här, eller vadå? Ja, visst. Vi fick på riktigt varsitt gästrum, varsin morgonrock, varsitt par tofflor. Och så sov vi där. Det hände ingenting, alltså, vi sålde liksom inte ut oss själva på något sätt, utan det gjorde vi ju rent mentalt kanske. Men vi sov över där, sen så väckte han oss vid 9-tiden på morgonen, hade gjort frukost. Vi satt där och det var väldigt konstigt, men ändå ganska trevligt. Och åt den här frukosten och han berättade jättemycket om sitt liv och vad han hade fått alla sina pengar från om sin karriär. Och väldigt sorgligt på ett sätt, för han var väldigt ensam. Påminner lite om den här historien jag hörde tidigare här idag. Kjell ringde in och berättade att han, en kille som hade vunnit pengar på trav, köpte in sig i det här kompisgänget för en kväll genom att betala hela notan. Och sen så skjutsade den här mannen som vi hade sovit oss ut i den här jättestora villan. Han skjutsade in oss till stan och släppte av oss där vi ville bli avsläppta. Och sa, tack tjejer, det var jättetrevligt. Här får ni mitt kort om ni någonsin har lite frågor om någonting, eller om ni vill hänga eller har något problem ni vill ha löst på något vis. Hej då! Hej då! Stod vi kvar och undrade fortfarande idag faktiskt, vad var det som hände och varför? Och det är en sån här upplevelse som har, jag är glad att jag följde med, det är en upplevelse som har följt mig på något vis. Å ena sidan så var det här extremt tragiskt, tycker jag, att han var tvungen och på något sätt, han ville inte åka hem själv den kvällen, han var så rädd för att åka hem själv, så han liksom tjatade med sig tre personer hem på något slags sällskaps, jag vet inte, det var märkligt. Samtidigt så är det kanske precis så man ska göra om man känner sig ensam. Och det var ju en extra effekt, blev ju den här, han satt där i sitt typ slott med så här uppstoppade djur, var det kanske inte, men det var den känslan. Och på något sätt var så där fruktansvärt rik men fruktansvärt ensam. 0200 11 12 13, ringer du till mig om du vill prata om ensamhet och vad det finns för effekter av det. Andreas, hör du mig? Hallå? Hallå? Du ville kommentera det här med kärnfamiljsgrejen som Rodrigo pratade om nyss. Ja, jag vet inte vad han hette. Det var med, han, ja, snubben som... snubben. Du ville jag ser här i alla fall att du ville prata om det. Vad tänker du? Nej, det var... Han drog ju den stora kammen där och snackade om att vi är svenskar och bla bla. Och att vi inte känner våra grannar. Och sådana grejer. Jag tycker mer att det... är så här i Stockholm just bara. Jag kommer ju också från Uddevalla. Jaså, ja, har du ringt mig förut? Från början. Nej, det var någon annan från Uddevalla. Det är många från Uddevalla här uppe. Ja, det är det faktiskt. Men du bor i Stockholm också nu? Ja, jag har träffat jättemånga här från Uddevalla som man inte visste bodde här. Jag har inte knappt varit hemma för de senaste 8 åren som jag har bott här. Men tycker du då att i småstäder generellt så är det mycket lättare att få kontakt än vad det är här? Ja, det är en gigantisk skillnad i hur folk är. Jag kommer ihåg när jag flyttade upp och man betedde sig som man gjorde där nere så att säga. Och folk undrar, vad fan, ja, men du är inte härifrån, det märker jag. Ja, nej, men det kan jag känna igen. Hur man umgås är att man gick hem och satte sig på någon soffa. Liksom. Man knackar knappt på. Liksom. Här måste man ringa och fråga om någon vill ta en latte på stan. Liksom. Vad intressant att du säger det, för vi bodde i centrala Uddevalla när jag gick på gymnasiet och alla, inte bara mina kompisar, utan på något sätt så hade väldigt många i skolan vår portkod. Och det var nästan som en fritidsgård hemma hos oss. Och morsan tyckte det var, pappa tyckte inte det var så kul. Mamma tyckte det var jättekul. Hon stod där och stekte så här polska plättar till alla och tyckte det var roligt. Och det är ju helt otänkbart här. Ja, det är helt skillnad. Och där nere umgicks vi i flock, om man säger så. Lite mer. Varför umgicks aldrig vi då? Man var en så att man kan liksom ha full fokus på den andra, för här är man lite mer ego, man är liksom, blir lite större och reserverat. Och jag vet inte, jag är inte reserverad. Men hur gammal är du? Varför umgicks aldrig vi? Jag vet inte. Skuldbeläggande, vad fan? Jag är ju 30, vet du. Jag är gammal nu. Ja, men när jag bodde där, så när jag flyttade därifrån när jag var 19, då var ju de som var bara 3 år äldre, var ju skitgamla tyckte man. De hade ju liksom skaffat radhus och 3 barn, tyckte man själv, fast det var det kanske inte. Men vad intressant, Andreas, och jag håller med, ett viktigt perspektiv det här med småstad och storstad faktiskt. Ja, jag vet inte varför det är så här uppe. Det är inte jättelångt bort, men det är lite viktigare här uppe. Man är lite viktigare här, tror jag. Man är lite viktigare, och jag håller med om det, att man ska behöva boka allting. För att egentligen har folk mer att göra här än vad de har i Uddevalla på en lördag. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Men det är, jag har ju vänner och bekanta här. Du känner ju som sagt säkert igen det då. Att, ja, som du sa. Ja, vi är... Det är ofta jag är ute och går i Stockholm. För jag promenerar ganska mycket. Och då kan jag gå i någon stadsdel där jag känner någon. Och så, ja, men jag ringer den här personen. Ja, hur läget? Jag är i ditt kvarter. Nej, men det går inte. För vi ska tvätta. Och sen kommer svärmor. Och sen ska vi typ pilla ur varandras navelludd och lägga en burk. Så att du får komma nästa lördag. Klockan 15.30. Funkar det eller? Vilken tid. Ja, det känner jag igen. Okej. Jaha, nej. Tack då. Och det är skittråkigt för att... Då blir det ju väldigt så här, jag tror många blir ensamma för att man... Jag var glad jag för att lyfta in det perspektivet. Många blir ensamma för att man känner sig bortvald. Ja, kan det inte vara så? Lite. Jag känner ju många fler här uppe som inte är härifrån. Och det är ju av just den anledningen, för de har alltid tid. Ja. Vi var så uttråkade i Uddevalla, så vi har alltid tid fortfarande på något sätt. I huvudet i alla fall. Jag vet inte. Och då jobbar jag ändå väldigt mycket, och 2 barn och fru nu också. Men jag har ändå tid. Ja, vi får ses någon dag och hata Stockholm tillsammans. Nej, jag älskar Stockholm, men jag tycker inte om det här fenomenet som du pratar om faktiskt. Nej, men det är väl det som är dåligt här uppe. Ja, det och cyklisterna som håller på att köra ihjäl folk, men det är ett annat program. Tack Andreas, vi ses. Hurra. Hej. Märker ni hur patriotisk jag blev nu? Jag säger vi ses bara för att någon är från Uddevalla. Men det kanske är så som Andreas säger, att det finns en sån här lokal patriotism som gör att i små städer och små byar så är det mycket, mycket mer spontant, och ensamheten kanske är mindre än vad den är här i Stockholm och Göteborg och Malmö. Det är ju framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö som har flest singel, ensam eller singelhushåll, beror på hur man ser det. 0200 11 12 13, ringer du, och jag tror att jag kopplar in Marie. Hör du mig? Marie i växeln, ge mig en chans. Nej, Rocky, hallå? Rocky, ja, hej, nu får du vakna. Jag tyckte du såg Marie här. Så ja, men Marie var borta, hon försvann, så att du fick komma in. Jag tryckte vidare här. Jag läser här att du älskar att vara ensam. Ja, alltså jag är en extrem ensamvarg och har alltså avstått en mycket vacker, trevlig kvinna som är godhjärtad. För att det kostar för mycket frihet att ha ett förhållande överhuvudtaget. Man får anpassa sig så mycket, och... Om till exempel en lördagkväll, jag är så extrem tv-nörd och ser på mycket bra tv. Och det är så mycket kompromisser, så att jag offrar kärleken för friheten. Låter knäppt, men... Ja, men då tänker jag så här, det blir ju så väldigt svart och vitt nu, Rocky. Kan man inte hitta... Nu ska inte jag snacka skit om den här tjejen, men kan det inte vara att du har träffat fel damer då som inte har gett dig så mycket frihet som du behöver? Jo, den här kvinnan har varit mycket god och gett mig mycket frihet. Men du räcker inte för dig, då kanske problemet ligger hos dig då? nej, det är väl så att då kände jag att inte hon är riktigt nöjd. Så att, det är det handlar om. Va? Men att vara ensam en lördagkväll, alltså, det är inga problem alls. Jag njuter det. Alltså, för att det är så mycket man vill göra själv. Och det har lite med ålder. Det är så här vad syns. När den så kallade sexdriften dämpar sig något i min ålder. Den är fortfarande okej. Men den blir något mer. Blir man inte kåtare när man blir äldre? Jag blir helt knäckt. Inte lika ofta. Och ju mindre sexdrift man har, desto mindre intressant det motsatta könet. Det är tyvärr dagens. Jaha, gud. Jag tänker på Picasso. Han blev ju bara snuskigare och snuskigare. Men han kanske var extrem. då liksom, många vill då ha sällskap istället. Okej, men... Fast vi ungdomar, om jag får försvara mig som ungdom, jag är snart 30, vi ligger inte bara hela tiden heller. Vi vill också bara umgås. Ja. Faktiskt. Mina kompisar umgås med varje dag via telefon. Jag ser inte dem ofta, men att ha en... Vi snackar mycket, ja. Helt ensam, det är underskattat tycker jag. Men jag är en extrem ensam varje. Och du är känd för det, precis. Ja. Det ryktet på stan. Nej, men jag håller med dig. Jag kan känna igen det där. Jag köpte en egen lägenhet som jag inte hann bo i så länge, för jag träffade en fantastisk man och blev kär och flyttade sambo och sådär. Men den lilla korta tiden jag hann bo där, så njöt jag väldigt mycket av de här ensamma kvällarna faktiskt. Du vet, Lasse Åberg, han sa så här: lyx, det är rent vatten, frisk luft och sen rå sin egen tid. Och det tycker jag är helt underbart, att rå sin egen tid. Och internetuppkoppling. Tack snälla Rocky, ha det bra. Vi hörs. Tack, hej. Hej. Och ett bra wifi sen när man hemma. 0200 11 12 13 är numret till den här radiostationen. Du är hjärtligt välkommen att ringa sista stunden alldeles strax efter pausen och prata om ensamhet, som är dagens ämne. Både humor och allvar har vi haft idag, eller humor. Vi har skrattat och jag har nästan börjat lipa. Och det är väl så det ska vara. Det finns många aspekter i den här frågan. 0200 11 12 13 ringer du. Radio 1. Cissi Wallin. Marie Magnusson skriver på Twitter med hashtaggen Radio 1 med bokstäver följande: jag tror att ensamhet utlöses och förstärks av att känna slash se att andra har gemenskap. Skammen blir jag är inte som andra eller onormal. Och det tror jag hon har en helt klockren poäng i. För att det är några som har ringt idag, vi pratar om ensamhet och lyssnar på Radio 1 och Cissi Wallin varje vardag mellan 13 och 15. Det är många som har ringt idag och pratat om det här med högtider, när det blir extra jobbigt. Man pratar ju ofta kring jul, tänk på alla ensamma. Och det är väl lika jobbigt att vara ensam i januari som på julafton. Kanske värre till och med, för att det finns många insatser för ensamma på julafton. Olika härbergen, eller olika, det behöver inte vara hemlösa, men olika aktiviteter för människor som inte har någon annan att fira jul med, kyrkor och sådär. Det finns ju inte så mycket i januari för den som är ensam och utsatt på det sociala sättet. Jag tänker också på det här med när man tittar in i dockskåpet, när man ser på andra hur man... Det är så himla lätt att glorifiera också. Det är precis som, ja, men om man tänker på... Man har träffat någon och så tänker man på den personens ex. Kanske att den personen pratar om sitt ex, man ser någon bild och sådär. Och glorifiera, de måste ha haft det mycket bättre än oss. Eller så tänker man ju inte alltid, men när man mår dåligt kan man tänka så. Han var säkert mycket bättre i sängen än jag, han var säkert mycket roligare att hänga med, han kanske hade liksom roligare skämt, vad vet jag. Precis så där, samma mekanism funkar väl när man tittar in i dockskåpet på andra människor som umgås. Så där kan jag vara, jag kan gå ut och promenera själv, för jag tycker att det är skönt med någon podcast eller sådär, eller någon musik. Och så tittar jag in i folks hem. Jag står inte och tittar, men jag gluttar in lite snabbt när jag går förbi. Och så sitter det sånt där härligt gäng och äter middag och myser. Och så tänker jag, varför får inte jag vara med? Det ser så jävla mysigt ut. Fast i själva verket kanske de sitter och bråkar jättemycket och vill bara gå därifrån. Vi har ju en förmåga att glorifiera och titta på andras gemenskap som så himla fantastisk och åtråvärd, fast den kanske inte alltid är det. Min ensamhet, även om den är självvald eller ofrivillig, är ju kanske inte sämre egentligen än deras gemenskap. Eller? Det är en ganska svår fråga, men det är nog viktigt att vända och vrida på det där perspektivet, tror jag. 0200 11 12 13, och jag tror att Hector får komma in nu, vår husgud, ska jag inte säga. Hej Hector. Ja, hej. Hej, jag läste på Flashback att jag låter pilsk när du ringer. Varför det? Du vet Flashback, den här skvaller... Ja, det är inte ett skvallerforum bara, men den här communityt med massa medlemmar, de har ju en skvallertråd om mig där bland annat. Och där så skriver de om dig att du låter fjollig och att jag låter pilsk när du ringer. Och jag tycker det är jättefint att de engagerar sig, för de verkar ganska ensamma. Och så lyssnar de på Radio 1 och känner att de får en relation till oss, eller hur? Ja, men om man engagerar sig att prata om någon person, då är det för att man lägger tid och energi på det. Och då måste det vara något intressant. Jag ville bara säga det här, precis. Då har vi en liten usp där. Vad har du för visdomsord att säga? Du är ju andlig coach. Ja, no pressure. Nej, men vad har du för visdomsord att säga vad gäller just ensamhet och det vi har pratat om idag? Tack för att du formulerade det på det viset för det första. Ja. Ja, och jag tycker så här. Alltså, man är ensam först när man känner sig ensam. Mm. Jorden är full av liv, plantor, träd, djur, etc. Och om vi inte är kapabla att inse att vi är omgivna av liv och därmed inte ensamma, så är det problem. Så filosofiskt. Ja. Ja, problemet ligger inte i att man är fysiskt ensam. Problemet är att man har ett annat problem. Man känner sig inte tillräckligt när man inte är med någon annan. Att man behöver någon annan för att existera. Snälla, du existerar i alla fall. Det är inte Men det är ju lite samma som man pratar om sociala medier nu. Att jag pratade med en kille som är 90-talist och han erkände då med handen på hjärtat att om han inte kan lägga upp bilder på allt han gör på Instagram, så den bildbloggen, så känns det som att han inte existerar. Ja, men precis. Då är det problem med självkänslan. Att, ja, men det blir som en drog lite att om andra inte hela tiden bekräftar mig och bekräftar det jag gör, så spelar det ingen roll. Ja, alltså problemet ligger där. När man söker bekräftelse, och då söker man bekräftelse hos någon annan istället för sig själv. Och då blir det men den är ju mycket lättare. Den är ju lite så här om man väljer mellan socker eller ja, en bit liksom broccoli. Det är ju mycket roligare att äta sockret. Ja, sockret är ju vanebildande nästan. Så. Ja, om du väljer mellan glass och broccoli, ja. Du väljer med glassen. Liksom. Ja, jo, precis. Eller de flesta tror jag. Det är det som är sötare är godare. Ja, för stunden är det bättre, ja. Men inte på sikt. Men tror du att det kan vara så, Hector, att vi är ganska ensamma i Sverige för att vi har... Vad är hönan och vad är ägget? Vi har väldigt hög andel psykisk ohälsa heter det. Jag vill säga psykosocial ohälsa, men kanske det också. Det är många som mår dåligt i Sverige. Kan det bero på ensamhet eller beror ensamheten på det? Det är en blandning liksom. Det här problemet som du framställer nu, det förekommer inte bara i Sverige utan det förekommer i i-länder. Mm. Alltså i och med att om man i-länder eller hur? Alltså, ja, i-länder är industriländer. Alltså. Precis, jag bara ville förklara det att inte att du menar västvärlden typ. Ja, och det är alltså om man tittar på världen där u-länder, om man jämför u-länder med i-länder. Då är lyckan mycket större i u-länder. Och i Danmark är de jävligt glada, men de är fulla hela tiden, fördom. Ja, alltså en sak är att dölja sin sorg och sitt problem med genom att dricka och våga göra saker sådär först när man dricker. Och en annan är att våga säga saker när man är nykter. Och stå för det man säger. Ja, det är ju, jag ska inte raljera kring danskarna, men det kommer ju en massa undersökningar om att de är lyckligast i världen. Och jag vet inte vad det beror på. Det är väldigt nära Sverige. Och vi är ju absolut inte lyckligast i världen i Sverige. Vi är ganska långt ner på den listan. Nej, men precis. Men det här är ganska så omfattande problem för utvecklade länder. Alltså som, om man säger utvecklade, alltså teknologiskt utvecklade länder. Alltså, som gör att den här individualismen... Alltså, börja framträda att ha mer och mer plats. Alltså, jag. Medan när jag har lite, då har du ju inte mycket. Och då är ju inte rätt att bli av med det lilla jag. Det känner jag igen från Polen faktiskt. Min uppväxt, jag har ju vuxit upp mest i Sverige, men jag har varit där mycket. Fattiga människor var de absolut generösaste, mest generösa. Ja, men det är ju så. För att man växer upp med att vara givmild alltså. Man vågar, men jag har det här, men då kan jag dela med dig. Men när den här personen har... Mycket vill ha mer, säger man ju. Jag med det. Är rätt för att bli av med det. Då vill jag ha mer och mer och mer och mer. Förstår du? Och jag förstår. Hector, vi måste avsluta, för Aschberg står här. Men tack för ditt samtal igen och vi hörs. Ja, hälsa de där grabbarna på internet. Ja, Flashback. Ja. Ensamhet är inte en dygd, eller på Flashback. Ja. Hej då, Hector. Ha det jättebra. Tack. Hej. Jag tackar för mig. Vi hörs imorgon. Puss och kram. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.